होने दे शराबी, हमको होने दे शराबी, दे दे मैखाने की चाबी, हमको होने दे शराबी, दे दे मैखाने की चाबी। यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, तो हमको होने दे शराबी, दे दे मैखाने की चाबी। यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर। गजब की छाई, ओए ओए ओए ओए ओए ओए, शाम खुशी की आई, मस्ती गजब की छाई, पीने दे जीने दे हमको ना, कर यूं रुसवाई, जाम रहे ना कोई खाली, दर पे आए है सवाली, सबकी नजरें हैं तेरी नजरों पर, तो हमको होने दे शराबी, दे दे मैखाने की चाबी। यारा ना कर, यारा सिद्ध ना कर। शराबी, दे दे मैं खाने की चाबी। यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर। नशा सा हल्का हल्का, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ओ अभी तो शुरू हुआ था, नशा सा हल्का हल्का, लेकिन होश उड़े मेरे जब आंचल तेरा ढलका, तेरे रूप का जलवा ऐसा, मेरी गजल का मुखड़ा जैसा, सबकी नजरें हैं तेरी नजरों पर, तो हमको होने दे शराबी, दे दे मैं खाने की चाबी। यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर, यारा जिद ना कर।